لكم تلك يوسف تقرا الله عليه في سوره يوسف اين ضغ الله المعين لما يوسف تعالى هم را الا كوتام انت ما ما برجاه الا ما نرى ان كان موديل عند وك ان الموديل عند وك ان الموديل عند وك ان الموديل اللهم من فني احمد ولد بن نور وربنا ادريس اني ادم اني ابراهيم جمع شامر وركبانا ابدي دي دراتي كيتا ala mo na ko dara kama do dona duguna mo do ma sigi ala ni ñoon tie ka la di ka fara ko du arka mo ne ka ñoon na ni kar mo do ni arka mo ne ka ñoon ka ko ka la do ma ke ala mo do ka fa ni ko jam rasulullah la ya tafasu ala jira mo jama ila ko la ilaha illallah ni tu bisura ala ko la ilaha illallah da ti fara fa no le tina mo gor fara ko yer rabbuna ala ma kisra amin ani sun ñoon du ni sun kar mo ben ni ñoon tie ya rasul kar na ñoon la narga kam ñene ke baxé ati ñoo fu ala ma ci tra ka wam ala kam ñene ke baxé ati ñoo fu ati ka kele ati ci ñoo fu ra e wo dunya jamana do ta kar mo den mu ni borob bi mala ka so ko ni kan ga du ñu ko duwa ni ñu ta kar mo den len ci ni bi ci gran do ta daayer ka harfu kele fo du wo du le borow du wo ni wonile am re bañ na ci bi imam su an tere e wo du wala ka ala ma antraw ka da mu balla sunan di an na jarna ci jambe ala fe ala ma dra be do kan ko fare ya damina na ya sarani tafsir qurani qurana fasani tamna na amin majanna nam ya jama'atul muslimin ya al-rusul ma jama'a mi biya diyanita wal muslimat anya musamma biya diyanin fasihadu arba sadaya wa kafa billahi ta'ala arba sadaya wa kafa billahi ta'ala imam bango ya sadaya wa kafa billahi ta'ala dewa tamango ya sadaya wa kafa billahi ta'ala wallahi guru bango ya sadaya wa kafa billahi ta'ala jama'a al-rabba arba sadaya ala wa tara jo sede baye nam anna haula in jamani biede kadi ahadu arbiye kamna nika tafsir alquran arbiye biye nika qurana fasani minna ala ustadihim kam Al-Azim loni bu na da tege ka do loni kono ti ni sa dunya ni ala arab ya al-hadi akal mo len bi am al-hadi abdul mu'min ala ja abdul mu'min len bi am tamara atala lahu amra atala lahu amra ya rab ala na mo si jana atala lahu amra ala guna kal mo ko si jana atala lahu amra ala ala batu ba'rbiyati jana atala lahu amra ma si jana na وعذبه على جعب المؤمنين كالتوصير منها أنا الأستاذ أكدوك أنا كالمعلمة الهاجي بداود كن عبد الله عبد الله دي جاو كن عليه وعذبه الهاجي بداود كامنا أنا الهاجي عبد الرحمن عليك أمنا الهاجي عبد الرحمن كن عليه بيناه ويا عبد الرحمن دي أعذبه عليك التوصير منها أنا عبد الله عليك أمنا عبد الله إماه كن عليه عليك يا عبد الله Abdullah Watara je kuna ni kamna ana abdulkadir ala kamna abdulkadir mau timite timite wazao timite kanje kamna ana alimara akamna alimor le mau kunate kunate wazao ala kamna ana abie ala kamna pale mau alhasani apa hasani kunate kunate wazao ala kamna alimamadi ala kamna muhammadin ma ala Sena Mikailu, alaikamna anjala irma. Assalamu alaikum alaikum. ade arfilana anna frata amna nalima anna frata ani kamna meleke do malik rafrafi ani israani ani kamna israfini ma anna ye ani kamna walaga lema alma fuzi kamni kare tarveni anna wa walaga tu kamna ani kalami kamna sibaya kalami lema wa kamni tu kamna anna pa meleke do kris da papa ani ka kuru kamika An maesuru, an kamna maesuru nama, an pasita, an kamna tuasita sama, an kamna jilgari, an kamna bunyat ini jari jari lema, wabina, an tigil lembiana, wahalikina, an tigil lembiana, wahalikina, an yang dambara, jala jala lo. Masa galenge ya abu Rabbi Itikala anyi dare Egepiri Ita kafarara Lana Anu selamari biya ye Wa Anyi dare ya kafara Liwadidina Anu urbaga biya ye Wa Ya kafara Lidamiele muslimi Yoha biya biya nila kafunye Wa timu Anyi dare ya timake Lana Anu urye Dilaatimakita Anyi kuna biya ye ta timaye Alama okera ambiye biya niye Dibaga dihaula Nini jama ita baragaye abani Mugara bara lembiana Yimai Angela kafunyo Ani Ama kiri jagura Ya rabbal alamin Ya rabbala Wala kuwata ila bila ila lila zihim Shukran Muhammad kau garisnya mandia Ani aku obye Kwanya di kemurma Yani anga di kamar madu. Kumat na sini kasora anga mawar si amambea. Na amba lai sana sini kadi. Mawar si amambea na na balik kadi. Mawar si amambea na jamu malik kadi malasura ya. Mawar si amambea bal lat na na dono na kono holo kadi. Mawar si amambea na mau macam moru guru kadi. Anga mau arbiu kanya di meja duonge. Ardemir dona karena ala moru baraya. Baca juga duonge gua nanti. Kadoonge bapak mumu di kiri. Nana baba dole gona be ka dole baba promo tuwe abaji wala mama re ka dole ye ni kenya ta dora mama no ka dole gona be ka dole ke malaje ka dole ke biye nama ra che mor ka dole biye de wote menu wa ala no ta ti me fra bea baba mna da che me fra bea ko ya odi mba di mama ni ti le ga fa to ka ba da che me fra wa di mba di mama mba di mama do ne da ti che me bea wa di ala mama to di mama ni qur'an abdul mu'min la ansari da cheme ya jalema marhaba da cheme bela wajin bal alaji isa ma mala nayi ta abdugauke mala ita ta wari da cheme wer bora wajin fama rai ko da cheme bela wani ga jira ta mara ma bal kadi da cheme bela kwanya odi imam ta nayi buma baba ka mo ma zo ni ko zo mo kai na ta bugo Amor mana udah ada di, ada juga amor buat imam jadi kan nyokro. Dan cemeh dia lima malam mata kuti. Oke mengu, dan cemeh be, wajib kau lagi bapa ma, tanjat dura, atau aku ame kaji ama. Amena, amena. Dan cemeh be ura, wajib kau dua ma, udah cemeh. Kalau itu tanjat dura tanjat jalan, aji apa ni? Dan urasa, dan jamaah rendah kami yang ke dia. Dia ya suruh dia u, ame tol kita tangkut kalau ame cemerah di. Aduh kaki, nyom tol kekurangnya di kiri, di kiri ya dua hitam. Dari cemerah, guna aja dia gak pati ya ke. Ya. Iya ini cerah ya. Nam. Sewaku, wanitan. Nam. Walau pati main. Hmm. Sewari, hmm. Di Maria, walau pati maui. Kau kuala. Alam, seusah unang di lama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahu matar ala sunnah Muhammadu ala al-muwasari Allahu matar ala sunnah Muhammadu ala al-muwasari Namasin Allah Sibna wa Nabuna wa Mawlana Muhammadi wa ala al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Baramna Abraji alamin Ahmad Yama Ya Insiraya Quran ka ala siya Naam Ya Mestana Quran ben siya Sobu le kona kona tasemea. Naam. Ya. Nae ka wakeri. Hmm. Nya kome. Hmm. Ka ye kasabili la. Ya. Apo ka diya ye. Ya. Furu ala tigeru ma. Hmm. Akratawa kwa jemu ni fei. Naam. Waso na mui nina. Naam. Ayafu ya na anda tafu. Ya. Nga nye ye mina. Hmm. Ma la chumina nikla silimbe treni kwa kakakaranda nye nye. Ah. Lone Barata Sayah, Dibu Dina Kono, Alakan Kiko Dibu, Alakan Kiko Dibu, Alakan Kiko Dibu, Bada shokana albao birula ye sika tama ki buru ti fa e kuma e toble dara ya ji ala ta nyeni do le boy wali fa birula ala ta nyeni lo wa man allah ma bi mana ba fa huwa abuka fi dini allah moni to ka ba ko ko e dunya allah ki o be baba le ala te ma fa lu ma dire te e wuru ba o ti wuru ba e ka to se na li ka fa le wuru fa ni ka wuru o ka le wuru ka le bla Teriya, Oka lamanya woro,